Dorești și îndrăznește să fii Alice, pălărierul sau regina de inimă roșie. Lasă-te cucerit de artiști renumiți, de proiecții 3D inedite, de costume fabuloase și de o poveste altfel. Biletele se găsesc în rețeaua Eventim și online pe eventim.ro. Alice în Țara Minunilor, un spectacol pus în mișcare de Tiriac Autorulate și recomandat de Europa FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Europa FM, este ora 7. Ioana Brusel, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Coduri portocaliu și galben de vreme rea, polițiștii, pompierii și jandarmii sunt pregătiți să intervină pentru dezăpezire și în caz de inundații. Știm că majoritatea conducătorilor auto și-au schimbat deja anvelopele de iarnă. Scopul nostru nu este să dăm sancțiuni. Cel mai amplu exercițiu de alarmare în ultimii ani continuă astăzi. Sirenele sună în București și în 13 județe. Dacă vorbim de inundații, aceștia trebuie să se îndepărteze de zona inundabilă, să se pregătească pentru o eventuală evacuare. Autoritățile române se pregătesc să trimită în Serbia documentele prin care cer extrădarea fostului deputat Sebastian Ghiță. În momentul în care primim de la instanțele de judecată respectivele hotărâri, declanșăm procedura de extrădare. Atac în Egipt, lângă mănăstirea Sfânta Ecaterina din Sinai, iar în Marea Britanie, șefa guvernului britanic a anunțat convocarea de alegeri anticipate în luna iunie. We need a general election and we need one now. I have only recently come to this conclusion. Și opoziția din Turcia a cerut oficial anularea consultării populare de duminică, Ankara respinge însă apelul Uniunii Europene privind desfășurarea unei anchete. Ascultați știrile Europa FM. Mobilizarea autorităților în toată țara din cauza vremii nefavorabile, peste 2000 de pompieri, 1700 de polițiști de la rutieră și 300 de jandarmi montani sunt pregătiți să acționeze în perioada codurilor de ninsori și ploi. Ministrul de Interne, Carmen Dan, atrage atenția că pe drumurile de la munte s-ar putea circula îngreunat sau s-ar putea produce inundații în zonele din sud-vestul țării, unde au fost emise și avertizări hidrologice. Efectul cel mai important îl vom avea în zona asigurării circulației rutiere în zonele de munte și mă refer la acele zone intens circulate, cum ar fi, de exemplu, pasul Tihuța. Știm că majoritatea conducătorilor auto și-au schimbat deja anvelopele de iarnă, așa că vom avea unele probleme de asigurare a circulației în condiții de iarnă. Scopul nostru nu este să dăm sancțiuni celor care și-au schimbat anvelopele, ci să ne asigurăm că nu-i expunem riscului. Vremea se răcește așadar în toată țara. Meteorologii au emis avertizări cod galben de precipitații abundente și vânt pentru sudul și vestul țării și cod portocaliu pentru zona montană a județelor Argeș, Vâlcea, Gorj, Mehedinți și Caraș-Severin. Până mâine la 18 în aceste regiuni vor fi ploi abundente, iar la munte se va depune strat de zăpadă, a spus la Europa FM Mihai Huștu de la Administrația Națională de Meteorologie. Precipitațiile vor cuprinde jumătate de sud-vest a teritoriului, așteptăm cantități de apă însemnate, mai ales în Banat, Oltenia, vestul, nord-vestul Munteniei. Vor fi ploi, însă la munte, chiar de la noapte, așteptăm să predomine ninsorile mai consistente și asociate cu vânt puternic în Carpații Meridional și Munții Banatului. De aceea s-a și impus emiterea acestui cod portocaliu pentru Munții Banatului și pentru Carpații Meridionali. Vânt va fi și în restul teritoriului, cu rafale de 55 de kilometri pe oră, mai ales pe centru și pe sud. Din această seară de la 18 până vineri dimineața la 10 vor intra sub cod portocaliu. Județele din zona Carpaților Meridional și Orientali vor fi afectate, Covasna și parțial județele Suceava, Neamț, Harghita, Bacău, Vrancea, Buzău, Prahova, Brașov, Argeș, Vâlcea și Sibiu. Precipitațiile se mută pe partea centrală, sudică, estică a teritoriului. Din nou vorbim de cantități însemnate de apă, peste 25 de litri pe metru pătrat, se pot totaliza și 50-60 de litri pe metru pătrat, mai ales în Carpații Meridionali și în Carpații Orientali. Vorbim de ploi, însă începând cu noaptea de miercuri spre joi, precipitații sub formă de lapuțe și ninsoare vor fi și în Moldova, care e restrânsă și în Transilvania, Maramureș și chiar în zona deluroasă din sud. Vorbim de fenomenul de viscol în zonele montane. Din punct de vedere termic, sigur că da, ajunge la o vreme foarte rece pentru această perioadă, temperaturi care ziua nu mai trec de 10-12 grade decât prin vestul, nord-vestul țării, pornind de la 3 grade prin estul Transilvaniei sau în Moldova. Spre sfârșitul săptămânii, în special în jumătatea de nord a țării, vor fi temperaturi negative în timpul nopții. În capitală, Radet a anunțat că reia furnizarea căldurii în apartamente începând de azi noapte. O solicitare în acest sens a fost înaintată producătorului de energie termică Elcen, după ce meteorologii au anunțat că vremea se răcește. Asociațiile de proprietari care nu sunt de acord cu reluarea căldurii trebuie să anunțe în scris acest lucru. Regia vrea însă să schimbe modificarea legislației, astfel încât să nu mai fie nevoie să treacă 3 nopți cu temperaturi sub 10 grade pentru a relua furnizarea căldurii. Pe de altă parte, locuitorii din Petroșani au rămas de ieri fără agent termic. Termocentrala Paroșeni a decis oprirea furnizării agentului termic din cauza restanțelor foarte mari pe care le-au acumulat agenții economici, dar și populația. Ascultați știrile Europa FM. Sirenele vor suna astăzi în București, dar și în Argeș, Bacău, Botoșani, Brașov, Ilfov, Neamț, Prahova, Suceava, Vaslui, Buzău, Dâmbovița, Giurgiu și Iași. Este a doua zi a celui mai mare exercițiu prin care sunt testate sistemele de avertizare în caz de urgență. În total sunt peste 7700 de sisteme de avertizare care pot fi folosite în caz de inundații, atac aerian sau chimic. Sunt însă mai multe avertizări. Alarmele sună diferit în funcție de tipul dezastrului. Pentru dezastre precum inundațiile de proporție, porții care se pot produce inclusiv după ruperea unui baraj. Sirenele vor suna de 5 ori, de fiecare dată câte 16 secunde. În astfel de cazuri, oamenii trebuie să se pregătească de evacuare. Capitanul Cătălin Chirca de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Dacă vorbim de inundații, aceștia trebuie să se îndepărteze de zona inundabilă, să se pregătească pentru o eventuală evacuare și eventual să se deplaseze într-o zonă mai înaltă, astfel încât să nu poată fi afectați de inundații. În cazul în care urmează un atac aerian, va fi transmisă o prealarmare. Sirenele vor anunța atacul prin 3 sunete a 32 de secunde fiecare. Cele mai sigure adăposturi sunt subsolurile clădirilor. În principal, adăposturile de protecție civilă care se regăsesc la nivelul blocurilor de locuit, acestea sunt destinate pentru persoanele care locuiesc în acele blocuri. Dacă vorbim de București, avem și stațiile de metrou care au o capacitate foarte mare de adăpostire pentru populație. De asemenea, pot fi folosite și subsoluri de la case sau de la alte clădiri în care cetățenii ar avea o formă de protecție în cazul unor atacuri din aer. După prealarmare, în timpul unui eventual atac aerian, vor fi emise 15 sunete a câte 4 secunde fiecare. Odată încetat atacul din aer, populația va fi înștiințată prin activarea unui sunet continuu de aceeași intensitate de 2 minute. În cazul unui atac chimic, populația este sfătuită să închidă ferestrele și să rămână în case. Cererea pentru extradarea din Serbia a fostului deputat Sebastian Ghiță este deja pregătită, anunță Ministerul Justiției. Documentul va ajunge în Serbia după ce instanțele din România vor verifica dacă s-au întrunit toate condițiile pentru a solicita extradarea. La aproape 4 luni de când fusese dat în urmărire internațională, Sebastian Ghiță a fost prins în noaptea de vineri spre sâmbătă în Serbia cu acte false asupra sa. Florentina Mihăiță. După ce a fost reținut pe 14 aprilie în Serbia cu acte false asupra sa, fostul deputat Sebastian Ghiță a primit mandat de arestare pentru 18 zile. Ministrul Justiției Tudorel Toader spune că se va încadra în acest termen pentru a trimite în Serbia cererea de extradare. Deocamdată, instanțele de judecată din România, este vorba despre cele care au emis mandatele de arestare pe numele lui Sebastian Ghiță, trebuie să analizeze dacă s-au îndeplinit toate condițiile pentru a solicita extradarea, a explicat Ministrul Justiției. Ministerul Justiției are deja pregătită procedură cerere. Ministrul Justiției a fost întrebat dacă Sebastian Ghiță ar putea cere azil politic în Serbia pentru a evita sau amâna extradarea. Din moment ce este și azilul o instituție, sigur că există posibilitatea folosirii acelei instituții. Sebastian Ghiță a fost prins în noaptea de joi spre vineri pe străzile din Belgrad. Era însoțit de fratele lui. În momentul în care autoritățile i-au cerut actul de identitate, fostul deputat a prezentat documente false și le-a spus polițiștilor sârbi, cărora le-a vorbit în engleză, că este student sloven. FMI a îmbunătățit estimarea de creștere a economiei României la 4,2% de la ritmul prognozat anterior de 3,8%. Creșterea este totuși sub avansul de 5,2% anticipat de guvernul de la București, se arată în raportul World Economic Outlook publicat de instituția financiară. Premierul Sorin Grindeanu a comentat datele spunând că își păstrează opinia că acest nivel va fi atins. Pentru 2018, FMI prognozează că economia României va avansa cu 3,4%. O ascultăm pe Adriana Sârbu. Fondul Monetar Internațional a îmbunătățit estimarea de creștere a economiei mondiale la 3,7% în 2017, de la o estimare de 3,4% în ianuarie, datorită progreselor înregistrate în Europa, Japonia și China, dar a avertizat că politicile protecționiste pun în pericol redresarea. În privința României, pe lângă o creștere economică de 4,2%, fondul a anticipat pentru acest an o inflație de 1,3%, urmată de 3,1% în 2018. Șomajul va scădea de la 6% anul trecut la 5,4% în acest an și 5,2% în 2018. Șeful delegației FMI în România, Reza Bakir, spunea luna trecută, la finalul misiunii, că deficitul bugetar al României va ajunge în acest an la 3,7% din produsul intern brut. Guvernul s-a angajat însă ca deficitul bugetar să nu depășească în acest an pragul de 3% din PIB impus de tratatele europene. Ascultați știrile Europa FM. Atac în Egipt lângă mănăstirea Sfânta Ecaterina din sudul Sinaiului. Mai mulți oameni înarmați au atacat ieri forțele de ordine, ucigând cel puțin un polițist și rănind alți patru, a anunțat Ministerul Egiptean al Sănătății. Atacul are loc la doar o săptămână după două atentate sinucigașe asupra unor biserici produse în Duminica de Flori și soldate cu 45 de morți și cu 10 zile înainte de vizita Papei Francisc programată în Egipt. Gruparea Stat Islamic a revendicat responsabilitatea pentru atacul asupra mănăstirii Sfânta Ecaterina. Mănăstirea fondată în secolul VI la poalele muntelui Sinai este una dintre cele mai vechi mănăstiri creștine din lume și un sit aflat în patrimoniul mondial UNESCO. Mergem acum în Marea Britanie, unde Parlamentul urmează să fie dizolvat pe 3 mai, dacă două treimi dintre parlamentari vor vota astăzi în favoarea organizării de alegeri anticipate pe 8 iunie. Legea prevede că legislativul trebuie dizolvat cu 25 de zile lucrătoare înainte de alegeri. Într-o declarație surpriză, șefa guvernului britanic spunea ieri că în condițiile în care oponenții politici încă nu acceptă ieșirea din Uniunea Europeană, este nevoie de clarificarea situației înainte de începerea negocierilor de retragere din blocul comunitar. We need a general election and we need one now. Trebuie să organizăm alegeri generale, iar asta trebuie să se întâmple acum, pentru că avem în acest moment o șansă unică să ducem la capăt un asemenea proces înainte ca negocierile cu Uniunea Europeană să înceapă. Am luat această decizie greu, de curând. De când am devenit premier, am tot spus că nu ar trebui să avem alegeri înainte de anul 2020, dar acum am ajuns la concluzia că singura metodă de a avea garantate suveranitatea și stabilitatea în anii ce vin este să organizăm alegeri. Mă bazez pe sprijinul vostru. Care este însă relevanța anunțului făcut de premierul Theresa May, analistul de politică externă Cristian Mititelu, într-o intervenție la Europa FM? Doamna May a moștenit mandatul de la David Cameron, care a demisionat, deci ea nu a trecut prin alegeri pentru a obține acest mandat, ci i s-a reproșat acest lucru. Deci ea se prevalează de această critică pentru a convoca alegeri care îi permit să rămână la putere până în 2022, deci îi dau 2 ani în plus față de cât ar fi durat actualul mandat, ceea ce înseamnă că va fi la guvern chiar în perioada dificilă în care se va hotărâi ce se întâmplă, condițiile în care Marea Britanie iese din Uniunea Europeană și perspectivele cooperării viitoare. Cristian Mititelu spune că alegerile parlamentare anticipate i-ar da premierului Theresa May ocazia unei remaniere a cabinetului său, iar totul se întâmplă pe fundul unei opoziții slabe din partea laburiștilor, mai crede analistul de politică externă. Liderul Partidului Laburist, precum și președintele UKIP, s-au declarat că susțin organizarea anticipatelor. În schimb, premierul Scoției o acuză pe Theresa May că vrea să impună un așa zis hard Brexit. Manuela Nicolescu explică. Liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, susține convocarea alegerilor anticipate pe 8 iunie. Este o șansă oferită poporului britanic de a vota pentru un guvern care să pună interesele majorității pe primul plan, afirmă acesta. Același cuvânt, șansă, dar în alt sens, este folosit de Tim Farron, președintele Partidului Liberal Democrat, care se opune ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană. Acesta e de părere că alegerile anticipate reprezintă o șansă pentru schimbarea direcției țării, pentru a evita un hard Brexit și pentru a păstra Marea Britanie în piața unică europeană. Și premierul scoțian Nicola Sturgeon a reacționat după anunțul Theresa May. Conservatorii văd o șansă pentru a orienta Marea Britanie spre dreapta, pentru a impune un Brexit dur și a impune tăieri și mai mari. Să ne ridicăm pentru Scoția, a scris ea pe Twitter, sugerând că susține organizarea de alegeri generale în acest an. Și președintele Consiliului European a reacționat la veștile venite de la Londra. Situația din Marea Britanie după convocarea de alegeri anticipate pare un scenariu scris de Hitchcock. Astfel s-a exprimat Donald Tusk, care a discutat la telefon cu Theresa May. Aflăm toate amănuntele de la Iorgu Ianuși. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a anunțat pe Twitter că a avut o discuție telefonică bună cu Theresa May, după anunțul privind anticipatele. Tusk, fost premier al Poloniei, a asemănat noua evoluție din așa zisa saga Brexit cu un scenariu de film scris de Alfred Hitchcock, maestru al suspansului. Hitchcock a fost cel care a regizat Brexit. Prima dată un cutremur, apoi tensiunea crește, a spus Donald Tusk. A fost o referire la o declarație ce-i aparține legendei cinematografiei. Hitchcock spunea că un film bun ar trebui să înceapă cu un cutremur urmat de o tensiune în creștere. Dincolo de exprimările plastice ale lui Donald Tusk, un purtător de cuvânt al Consiliului European a declarat că alegerile anticipate din Marea Britanie nu schimbă în niciun fel planurile Uniunii Europene privind procesul de negociere cu Londra. Următorul pas, liderii europeni, fără premierul britanic Theresa May, vor organiza un summit pe 29 aprilie. Atunci vor aproba strategia de negociere a ieșirii Regatului Unit din Uniune. În Turcia, principalul partid de opoziție a cerut oficial anularea referendumului, în urma căruia președintele Recep Tayyip Erdogan capătă puteri sporite. Suspiciunile de fraudă ale opoziției sunt generate de o decizie anunțată în timpul scrutinului de Comisia Electorală de a considera valide buletinele de vot nemarcate cu ștampila oficială a autorităților electorale. Între timp, Comisia Europeană a cerut Turciei să ancheteze presupusele nereguli înregistrate la votul de duminică. Bruxelles vrea o anchetă transparentă după ce organizația pentru securitate și cooperare în Europa a semnalat o serie de nereguli grave în cazul scrutinului. Oficialii de la Ankara au respins însă apelul Uniunii Europene pentru inițierea unei astfel de anchete. Pentru știrile din sport, ni se alătură acum Tudor Ciurescu. Bună dimineața! Dimineața, Real Madrid s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor, învingătoare 4-2 după prelungiri în returul pe teren propriu cu Bayern München. A fost seara lui Cristiano Ronaldo, autor al unui hat-trick, dar și a mai multor decizii controversate de arbitraj. După înfrângerea 1-2 suferită în prima manșă, nemții au deschis scorul pe Santiago Bernabeu, Lewandowski a transformat în minutul 53 un penalty obținut de Robben. Ronaldo a egalat în minutul 76, dar după numai 2 minute Sergio Ramos a înscris în propria poartă. Bayern a rămas în 10 înainte ca meciul să intre în prelungiri, Arturo Vidal a văzut ușor al doilea galben și a fost eliminat în minutul 84, decizie contestată vehement de germani. Cristiano Ronaldo a rezolvat apoi calificarea madrilenilor cu câte un gol înscris în fiecare repriză suplimentară, ambele reușite fiind însă din poziții nesemnalizate de offside. Asensio a stabilit scorul final în minutul 112. Antrenorul lui Bayern, Carlo Ancelotti, a criticat în termeni dure arbitrajul brigăzii maghiare conduse de centralul Victor Cașal. Nu se poate să vedem asemenea greșeli, a spus tehnicianul italian. Tot ieri, Atletico Madrid s-a calificat în penultimul act al Ligii Campionilor după ce a remizat 1-1 în deplasare la Leicester City. Saul Niguez a deschis scorul în minutul 26, iar englezii au mai reușit doar să egaleze prin Jamie Vardy în minutul 61. Spaniolii câștigaseră în tur cu 1-0. Diseară se vor stabili și celelalte semifinaliste. Barcelona primește vizita lui Juventus după ce italienii s-au impus în prima manșă cu 3-0, iar AS Monaco Borussia Dortmund va începe de la scorul de 3-2 în favoarea monegașcilor. Astăzi începe evenimentul sportiv al anului în România, campionatele europene de gimnastică de la Cluj. Competiția debutează cu calificările din concursul masculin, prima sesiune va începe la ora 10, iar a doua la ora 17 după ceremonia de deschidere. Mâine sunt programate calificările feminine. Vineri vor avea loc finalele la individual compus, iar sâmbătă și duminică finalele pe aparate. Printre invitații de marcă a evenimentului se numără și Nadia Comăneci. Fosta mare campioană, ambasadoare a competiției, a ajuns ieri în țară și a dezvăluit că n-a mai fost la Cluj de 40 de ani. La europenele de gimnastică participă 274 de gimnaști din 37 de țări, iar obiectivul României este câștigarea a 2-3 medalii. Știrile Europa FM la final, vreme închisă și mult mai rece decât în mod obișnuit în această perioadă în cea mai mare parte a țării. Precipitațiile vor cuprinde regiunile din jumătatea de sud-vest și cea mai mare parte a zonei montane, unde cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat și chiar 30 de litri pe metru pătrat. La munte vor predomina ninsorile, iar vântul va sufla cu putere viscolind zăpada. Maximele vor fi astăzi între 4 și 13 grade, ușor mai ridicate în sud-vestul Munteniei. În capitale, vreme mohorâtă și rece pentru data din calendar. Temporar va ploua mai intens spre seară, bate vântul, iar maxima nu trece de 11 grade Celsius. Ciprian Dinu este alături de noi până la 10. Brr, Ioana, la ce vești ne dai despre vreme? Zău că parcă... Dar trebuie să vă spun de la început că nu este o înregistrare. Este live, este 19 aprilie și se întâmplă, iată, așa cum ați auzit, fulgi de nea pe aici pe acolo. Bine v-ați trezit așadar, vă mulțumim că ați ales să vă începeți ziua cu Europa FM. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa.